تبعی من کی می خواهد تلاشم در دمی آخر پسندت گر نمی افتد بگو کن مرغکی بسمل زیرخ سیدن چی می خواهد تلاشم در دمی آخر پسندت گر نمی افتد بگو کن مرغکی بسمل زیرخ سیدن چی می خواهد برادر یک نظر فرما که این میهن چی می خواهد زی فکری تو چی می جوید زی تبعی من چی می خواهد برادر یک نظر فرما که این میهن چی می خواهد زی فکری تو چی می جوید زی تبعی من چی می خواهد برادر یک نظر فرما که این میهن چی می خواهد دی فکری تو چی می جوید دی تبعی من چی می خواهد دی فکری تو چی می جوید دی تبعی من چی می خواهد